wong telajare banyak doke bacur kari siji jahe nak jahe jatel jahe ji wong telajare banyak doke bacur kari siji jahe.